أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك وجادلونك يقول الذين كفروا إلا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذا وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا واستدعينا أغزجر دا منکرینو دا کتاب دا فارا سوچی دا اللہ دا کتاب نا انکار کئی اغا درس بیانیگی او دے پا لہو لعب کی زان مشغول کرے دے دا اللہ قرآن تا نرازی دا اللہ دا قرآن پوری ملندی کئی دا غیر قرآن والا سوچی دا اللہ کتاب تا کینی آغی پوری مشغول دیا کئی نو اللہ رب العزت آغی تا زجر و رٹن ور کئی اللہ فرمائی ومنهم من يستمعون بعضی ندیونا اغدی چی قدی تاتا فا اصلاح چی مخی ومنهم من لا يستمعو الیکا بعضی ندیونا اغدی چی بالکل وقت تاتا نگدی یا دوی مدلاغا ومنهم من يستمعو الیکا و بعضی ندینا اغسوک دی چی تاتا وقت دی راشی کینی جاتا پارا دشتا نید پارا ستازر کینی چی دے بس ہوئی پلے درس کی پلے سبق کی واللہ فرمائی و جان لا مونگر زولی دی ددیو پزڑو نو باندی اکن لتن فردی ای افقہوہو دا پوئی دونا پا قرآن باندی وفي آذانهم وقرا او دا دیو پا وگونو باندی فردی دیم دکا ول سر کی ویدیو سور بقر کی تی سمم بکمون امیون فهم لا یرجعون دیو کان دی چڑی گان دی اولان دی دیو حق تا نوا پس کی گی زان دا حق نا کن کرے دے زان دا حق نا لون کرے دے شان دی زان چڑا کرے دے دا حق خبر چرتا پا دی زمان بانی نرا باسی اللہ ویدی و حق تا چرتا نواپس کی گیم نو سوال پیدا کی گی چی اللہ فرمائی چی ما ورلا فضلونو فردی لگا ولی دی وگونو باندی ولی ورکی لگا وی چی ختم اللہ علا قلوبیم اللہ وی ما دا دیو فضلونو باندی محر لگا ولی دے دا ولی اگر مونگا دا دی مسئلی حل بیان کرے واغا دا چا اللہ فرمائی چا ما دا دا پزڑا باندی موحر ور لگاو پس ترگو گوگونو باندی پزڑا باندی پردی دی دا ولی دا ذکر چی دیو آغا کافران دی چا آغا انادیان کافران دی آغا دا دین سرا کنا حسد بغز کئی زدیان کافران دی دا دیو دا زد دا وجی نا اللہ وی اخیر دا جی دا دیو پدی غبونو پزلونو باندی پردی راغلی دا دیو خپل دا عمل دا وجی نا کچر دیو عمل صحیح وی اللہ وی توفیق ورکڑه وی خونه دا زدیان دی انادیان دی دی دا وجی نا لکا پزلو باندی وی تور یو داغ لگی تردی پوری جغت تک تور شی بلکن اخیر دا جی ختم اللہ وارا قلو بهم نو برمائی و فی آزانی موقرا دلیو پا وگونو باندی فردی دی وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وفي أذانهم وقرا لدي آيات فشانتي حاميم سيدكي هم ذكر شريدي التوي في انزمنا براياتك وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وإذا من فوق قنوبان لي فرديدي أفمن زمن غستاسك بردادا ومن غستاس رجول نرادي دو شانتي نورم غن زينوكي تفسير لدي ذكر شويده نبرمي وإن يروا كل شدويني كل آهري ونها تقد قرآن لا يؤمنوا بها دي ومان نروري فغيبان دي إيمان في نروري يقين نكي تصديق نكي حتى إذا جاءوك تردي فوري چكل راشي تاتا يجادلونك نو دغه کسان دی جګړه کوي ستا سره د حق په خبرو کې ستا سره جګړې کوي شیطانی ته به تیار ناسي یقول الذین کفروا نوایبا هغه کسان چې کافران دي ان هذا نه دی دا الا اساطیر الاولین مګر دا قصې د پخوانو دي پخوانۍ قصې کوي نور ولیس مینه وردي دا یوه خبره کوي چ الله وحده لا شريك ذات ومنه يا نبي طريقه ومنه او دې نه خو نور اسم نه وای دا منندې به کوي خو پته به ولا ګټه مډر نه بیا مکه برمای وا هم يلهون عنه دي خلق من کوي د اتباع پیغمبرنا و يلهون عنه او فقلهم من کوي د دینم و ان يهلكونا او نشي هلاك ولي اسو کلا انفسهم مگر خپل ځان و ما یشورون او دیو نفویگی پا دیو دیو نفویگی چی منگا دادو که چاله ورکا خپل ځان تا بایی طرف تا روان کرده دی او خپل ځان تا بایی سر مقامه کوئی چا تا دو کنشی ورکا ولی و هم یلنهاون عنهو اغا اونمای کرام دادی دیری معنی کهی و معنی دا و هم یلنهاون عنهو چه دیو حلق منکی دی تا بیداری در بیلی سراتو و سرام نام و ین او نعنه او پخپلتی هم منکیگی لریکیگی یدوی ممانا و هم ین او نعنه دیو خلق منکی دی قرآن نا و ین او نعنه او پخپلهم دی قرآن دی تا بیداری نال لریکیگی دا قرآن دا ترجمینا دا قرآن دا درسنا لریکیگی یادری ممانا و هم ینهون عنه دیو خلق منکی دا ضرر دا نبی علیه الصلاة و سلامنا و ینهون عنه او دا غلامینا دا غیر تابدارینا اغینا زان لریکرده دا غیر تابدارینا کهی ضرر تا هم سوگ نبریدی و پخپلا زان آغا تابداری تا هم غالا نگری نتسلیم کئی دا آغا تابداری نکئی لکه او ورا آغا ابو طالب ده نبی علیه الصلاة و السلام آغا سکت رو آغا نبی علیه الصلاة و السلام تا بچی چا تکلیف و رساون و آغا دا آغا پشا بندی ولادو آغا تا چا حسم نشویه ده لکه یوزنی دا عربو یو جرگا اگه جرگرالا اگه نبی علیه صلاة و سلام باره که دیتر سر و تکین استو ورطوی وی ای ابو طالیبا مونتا پتا دا جیتا دا عربو سرداری اوستاد ورارا دا قسی مسئله را غستی دی چی یو اللہ اومن یو زمونگ دا خدایانو کئی او دیخپل دو ورطوی کچری په دې عربو کې یو حسین او جمیل جنې غواړي موږ ورلو په خو دې پر کار نه دی واوړي یا دا که څومره مال دولت غواړي نو سرس سپین ټول به ولا ورکو او که دغه بچایي غواړي بچایي به م ولا ورکو خو دې د خپلو خبرو نه واوړي ابو طالب هغه راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویلو چې د عرب مشران راغلي و ماته دا خبره کوي ته څه وی وراره هغه ورته وایي نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي وایي تره انوار کې ایښودو او په دې بل لاس کې راته سپوږمۍ کهدارهو زه دې ته تیار نیم کله د دې خپلو راره نبی علیه صلات وسلام خبرې واورېدې چې سړی کلک دی هغه یو څو اشعار وویل هغه دا والله ليصلوا اليك بجمعهم حتى اسودوا حتى اوسدوا في التراب دفينا وايرى رد خلق ورتا تشرتم فجم باند نشر سيده ترسو پوری چ مات د خاور بالخ نه جوړ شوه بیا ورتا بامریکا مالیك عضاده وابشر بذاك وقر منه عيونا وبخبل كاربان دي كلك او سمر جستا کوششي او بل خپل دعوت باندې استرګي هوا پر خپل مشن او پروگرام باندې سمر دي چزړ يخيږي هوا بي تا دیسو کم نشي ویلې بیا ورته وي ودعوتني وزعمت انك ناسهن ولقد صدقت وكنت ثم ويتا ما دعوت راكو بالكل زما دا خیالو چتا ماتا زما دا خیر خواهی خبری که زما خیر خواهی زما ناسهیم ما تم پتا دا چه ترشتونه او تا امانت داری خوبت قسمتی دادا چه لول الملامت او حزاری سبتا لوجدتني سمحا بذاك مبينا وكچري د دي عربو د خلقو ملامتيا د دي ملامتيا ير نو تابز دي تابدار مندلي وي خود دي الله د د صفت نه ده کړي زکه چې تابداري د نبي عليه صلوات و سلام نه ده کړي ټیک دا نبي عليه صلوات ته څوک نه دي پریخي خو الله وحده نبی علیہ الصلات والسلام غلامی نه ده کړی نو الله هلاک کو نو الله فرمایي چې وهم ينهون عنه د خلق من کوي د نبی علیہ الصلات والسلام د ضرر نه او ينهون عنه او پخپلا من کوي د غلامی د نبی علیہ الصلات والسلام نه د تابعداري د نبی علیہ الصلات والسلام نه وای دا قیامت په ورځ په ټولو باندې د ټولو نه کم عذاب به په ده باندې هغه څه شی چې د اور پڼې به یې پخوي او دا بره مازغه به یې پکې خوټ کېږي دا معمولي عذاب دی الله دې دې مونږ ټول وساتي و ان یهلکون الا انفسهم نهلکی دی مګر خپل ځانونه وما یشعرون او دیو نه پوهیږي ولو ترى کاش کتا لیدلې اے لیدونکیا کتا لیدلې چرته حذف دی چې اے لیدونکیا هر یو لیدونکی ته خطاب دی چې ولو ترى اے لیدونکیا کچری تاری دلې اذوقفو علی النار کله چې دی ودرولی شي په اور باندې فقالو یا لیتنا په دغه ټیم کې دا څوک ودرولی شي چا چې د قرآن والو سره جګړه کوله یجادلونک ولا ینهون ولا ینأون ولا وما یشعرون ولا دغه وخت به ډېر د تبایی وی به فقالو یا لیتنا وای با های ارمان دے مولا افسوس دے مولا نردو چی مو واپس کلیشوم ولا نکذب بی آیاتی ربنا مون با درو جنتیا نکو دیا تنو درب فل و نکون من المؤمنین او شبا مونگا دا مومنانو نام الله فرمایي چې کله دې دا تمنا وکړه دا تمنا د پاره دو وایي یعنې کله تمنا د رغبت د وجنا او کله د هیبت د وجنا نو دا ارمان د رغبت د وجنا و یا د هیبت د وجنا و څه مطلب یعنې دیو چې دا تمنا وکړه یی دا اور ولیدو د دې اور نه ویریدو دا تمنا یو کړه هیبت ویراغه او یادا چې هغه رغبت د ایمان سره مینه پیدا شوا کومه ایمان راوړی وې ایمانان پیدا شوی وې نو په مونږ باندې با دا قسم حالات نه وې نو برما ایتا نا های ارمان دې مولا چی مونگا واپشو ولا نکذب بی آیات ربنام مونگ با درو جنتیا نکو دیتنو در اغفل و نکون من المؤمنین او خاما خامون بشو دمو منانو نام بیا نور تفصیل دادی آیات سر روست هم شامل دیگا با انشاءاللہ سبار تو بس دیش وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ بَعْدِ دَدِيُنَا أَغَدِي چِوَقْدِ تَاتَا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُومِهِمْ مُنْغَرْضَ وُلِدِي پَذْلُنُ دَدِيُ بَانْدِي أَكِنَّةَ الْفَرْدِي أَيْ يَفْقَهُوهُ دَفُرِدُنَا فَقُرَانْ بَانْدِي وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَا أَوْ بَغَهُنُ دَدِيُ بَانْدِي درُنْوَالِدِي وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ هَرْكَلَةِ وِنِدِ وَهَرَيْوَنَهَا لَا يُؤْمِنُوا بِهَا دِي تَصْدِقْنَ كَيْدَاغِ حَتَّى دَرْدِي فُرِيْنَ اُوْكَا كَلَةِ رَاشِتَاتَ يُجَاكَ نُدِي وَجَغَلَ كَيْسْتَا سَرَانْ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا عِبَاكَ سَانْشَغَ مُنْكِرِدِي دَ قُرَانَ إلا هذا نددا إلا ساتير الأولين مگر دا قصيدة مخكنو دي وهم يلهون عنه ديو خلق من كيد اتباد قرآن لا ويلهون عنه وبقبلتهم من كيي وإن يولكون أنها لا كيدو إلا أنفسهم مگر قلزاننا وما يشعرون ديو نفوي ولو ترى إذ وقفوا كلاك توين إلي دونكيا كلاك ودريكي على النار فور باندي فقالوا يا ليتنا ويبديو هاي أرمان دي مولا يا ولو ترى أو كتوين ديولرا إذ وقفوا كلاك ودريكي على النار فور باندي فقالوا نويبدو يا ليتنا افسوس نردو چمو واپشو ولا نكذبا من بتكذب نكو بآيات ربنا دايتون درقفل ونكون من المؤمنين او شوبا من غاد مؤمنان لام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وبذل الدين هاوس يوغ دي تاتا وجعلنا على قلوبهم أبرزول دي منغا بذلون دي وباني أكي أي قهوه دفوه دي قرآننا وفي أذانهم وقراء أو قوقون دي وكدرون والده وإي يروا كل آياتنا وحركلة تديويني يعري ونقى معجزة لا يؤمنون وتصديقنك بهذا دي حتى إذا جاءوك ذردي بولي تراشي تا تدوی تا تا یوجا دلونه کا جگڑه که استا سرا یقول الذین وای ها کسان کفرو چی انکاریان دی ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا مگر دا قصی دی در انبانو خلکو و هم ین هاون عنه و دیو خلق منکی دا قرآن نا و ین هاون عنه و بخفل هم نرازی بخفل هم منکی گی و ای یحلیکونا او دیو نحلکی الا انفسهم مگر خل زانونا و ما یشورون او دیو نبوی گی ولو ترى هر کله چوینه ته از وقفو علی النار کله چودر ول شدیو پور کی فقال نوبوی یا لیتنا دی بووی یا لیتنا هی افسوس نردو کم واپس کشو ولا نکذبو نو تکذیب بنکو بی آیات ربنا د آیاتو در رب زمونگا ونکون من المؤمنین او شوب منگا د مؤمنانو نا